दूर फरियाद करा, रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा। रब दी कसम मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा, ओ रब दिसो मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा। रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा, हो रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा। प्यारी